me one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me, baby, if you need a friend. Take a chance. No matter where you go, you know you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Come along. Scared. I just wanna set you free. Come on, come on, come on. You and me can make it anywhere. But for now, we can stay here for a while. Hey, 'cause you know, I just wanna see you smile. No matter where you go, you know you're not. Het scheelt een telefoontje. That's all. Althans, volgens Charlie Puth. Een lekkere hit uit 2016. Ja, en dat aan het begin van een hele nieuwe aflevering van De Late Avond. Waar de muziek is samengesteld door Anja van Aalst. Zoals bijna iedere maandagavond. Dus dat is weer genieten. Tot middernacht, De Late Avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij de show. Gaat duren tot 12 uur, tenminste als je niet naar de herhaling luistert. Wat zit er in de show, behalve heerlijke muziek? Nou, we gaan het hebben over het boek PS. Dit is vertrouwelijk, een boek van Gerard Spong en Peter R. de Vries. Ze komen aanstaande zondag naar Arminius in Rotterdam. Ze gaan in gesprek met het publiek onder andere in Arminius over dit boek. Wat hebben zij zo al gedeeld al die jaren via de e-mail? Je hoort het straks. En dat allemaal uit de mond van Gerard Spong himself. Verder de wekelijkse column van Marjoleine van Aperen, stadsdichter van Vlaardingen. Het gaat over sociaal werk. En tenslotte gaan we het hebben over Barendrecht. Daar is de stoere stemmer certificaat uitgereikt door, jawel, de burgemeester van Barendrecht. En wat dat is, dat hoor je zo meteen hier allemaal in deze aflevering van De Late Avond. Suddenly closer to me. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Guess there's no use in hanging around. Guess I'll get dressed and do the town. I'll find some crowded avenue, though it will be empty without you. Can't get used to losing you no matter what I try to do. Gonna live my whole life through loving you. Call up some girl I used to know. After I heard her say hello, I couldn't think of anything to say. Since you're gone, it happens every day. Can't get used to losing you no matter what I try to do. Gonna live my whole life through loving you. Who am I kidding? Only me. 'Cause no one else could take your place. Guess that I am just a hopeless case. Can't get used to losing you no matter what I try to do. Gonna live my whole life through loving you. Good old Andy Williams. Can't get used to losing you. Hier in De Late Avond. En Agnetha Valtskog, natuurlijk. You're there. Komt mooi uit, want wij zijn hier. Bij jouw lokale omroep. We gaan het hebben over een veel besproken boek. PS, dit is vertrouwelijk. Een boek van Gerard Spong en Peter R. de Vries. Advocaat Gerard Spong en misdaadverslaggever Peter R. de Vries zijn twee iconen in hun vak. Al zo'n 30 jaar kruisen ze elkaars wegen. Hun boek PS, dit is vertrouwelijk is een briefwisseling over hun decennia lange bemoeienis met criminaliteitsbestrijding en de advocatuur. Alle actuele en gevoelige onderwerpen uit het strafrecht en hun eigen praktijk passeren de revue. Hoe zien zij de ontwikkeling in hun vak? En waar ligt de grens? Hoe reageren zij op bedreigingen? Het wordt allemaal besproken op zondagmiddag 18 maart in Arminius in Rotterdam. Het gesprek vindt plaats onder leiding van Geert Maassen. Over dit boek en over deze middag praat ik met advocaat Spong. Hij is nu aan de telefoon. Welkom in de uitzending. Ja, oké, dank u wel. Meneer Spong, waarom heeft u dat boek geschreven? PS is vertrouwelijk. Ja, dat kwam eigenlijk per toeval. Wij hadden elkaar een e-mail over een onderwerp gestuurd en dat kwam toevallig. Dat was een onderwerp dat in mijn vorige boek, De Uitvaartverzorger, behandeld werd. En toen heb ik mijn uitgever de reactie van Peter R. de Vries op dat boek laten lezen. En nou, toen werd het idee geboren om meerdere e-mails naar elkaar te sturen en die dan te bundelen. En zo is het eigenlijk gekomen en ik vond het hartstikke leuk om te doen. Ja, maar ik zie dan u wel eens op televisie en eigenlijk ligt u, nou ja, op een schaafde toon wel eens in de clinch met de Vries. Oh ja, natuurlijk liggen wij wel eens met elkaar in de clinch. We proberen elkaar steeds vliegen af te vangen. Maar dat betekent niet dat je met elkaar zinnig van mening kunt verschillen en daar ook op een hemmelijke manier over kunt corresponderen. Waarom gaat u naar Arminius om samen met Peter R. de Vries uw boek te bespreken in het openbaar? Ja, wij zijn daarvoor gevraagd. En ja, dat zien we als een soort promotie van het boek. Daar is niks mis mee. En vandaar dat we het graag doen. Een paar dingetjes zijn me opgevallen in het boek. Bijvoorbeeld dingen waar je als gewone burger die nooit in de rechtszaal terechtkomt niet bij stilstaat. U heeft het over dat de verschillende actoren in een proces op een verschillende hoogte plaats hebben genomen. Waarom is dat? Dat is, denk ik, terug te voeren op pure machtsuitoefening. Door de rechter op een verhoogd plateau te plaatsen en ook het Openbaar Ministerie op een verhoogd plateau. Daarmee wordt eigenlijk beelden tot uitdrukking gebracht dat de burger die machtsuitoefening zich moet laten welgevallen. Het is zo van, wij staan een beetje hoger op de ladder. Het zou wat mij betreft direct moeten worden afgeschaft. Er zijn ook landen waarbij dat al is gebeurd. Nederland is wat dat betreft eigenlijk een beetje een achterlijk zootje. In Engeland bijvoorbeeld, in Londen bij de Supreme Court, daar zit iedereen op dezelfde vloer, achter dezelfde bureaus. En dat is helemaal niet van een van een verhoging voor deze of gene procespartij sprake. Ja. Wat u wel zegt, ook in het verlengde van wat ik zojuist vroeg. U suggereert dat bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie wordt bevoordeeld. Bijvoorbeeld zij mogen hun betoog afmaken. En u als advocaat zegt dat dan dat u afgekapt wordt. Hoe ervaart u dat dan? Nou, ik moet zeggen dat bij mijzelf doen rechters dat niet of nauwelijks. Zouden ze ook niet moeten durven, want dan krijgen ze de wind van voren. Maar u kunt wel begrijpen dat er minder ervaren advocaten zijn, of die wat minder lang in het vak zitten dan ik, of minder goed van de tongriem zijn gesneden dan ik. Tig factoren kunnen daar debet aan zijn, maar die worden best wel eens door een rechter in hun pleidooi tot kortheid gemaand of afgekapt of onderbroken met opmerkingen waarvan wij maar doen alsof dat hele zinnige opmerkingen zijn, maar die soms kant nog wel raken. Maar goed, dat ga je niet tegen een rechter zeggen natuurlijk. Maar ja, dat is een kwestie van, ook een kwestie van, ja, van hoe behandel je, hoe ga je met de andere procespartij om. Dus het gebeurt wel eens en ik vind het is op een gegeven moment kan het buitengewoon vervelend en stuitend zijn. Ja, maar is het dan ook in het nadeel van de verdachte? Dat kunnen we niet vaststellen. We hebben nog nooit in het vonnis gezien dat de rechter zegt, ik geef u een jaartje of een maandje extra, want uw advocaat was zo vervelend lang aan het woord. Nee, dat kan ik me voorstellen. Dus dat kunnen we moeilijk vaststellen, maar ja, het bevordert natuurlijk niet de sfeer op de zitting. We praten zo verder. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, very, very, véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy, Daisy, Daisy désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, formidable. You are the one for me, formidable. But how can you see me, je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables, tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras, darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, for me, for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout, avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I love you? Ik praat verder met Gerard Spon over zijn boek dat hij samen maakte met Peter de Vries. PS, dit is vertrouwelijk. U komt tegenwoordig, de laatste jaren veelvuldig op televisie. Hè? U wordt zelfs hier en daar genoemd als tv-advocaat. Je hebt tegenwoordig tv-rechters en tv-officieren van justitie. Komt dat de gewone burger nou, om het zomaar eens te noemen, te goede? Jawel, dat is ook een van de redenen waarom we in dat boek zo uitvoerig over verschillende onderdelen van het strafrecht hebben geschreven. De mensen worden natuurlijk in toenemende mate de afgelopen 15, 20 jaar zo'n beetje, worden ze natuurlijk via de media, kranten en televisie al geïnformeerd over de strafrechtspleging. Dus wat dat betreft passen wij gewoon in die trend. Ja. En iedereen is ook geïnteresseerd in het strafrecht en de strafrechtspleging. Je kan geen enkele avond de televisie aanzetten zonder dat er één crimi de revue passeert. Ja. En men wil dus wel graag weten hoe dat bedrijf werkt. Nou, dat kan ik ze onder andere vertellen. Ja. Nu, en dat kan Peter de Vries ook. Vandaar dat we het beide in dat boek erover hebben. En of men mij nou tv-advocaat noemt, het zal me worst wezen. Ik word toch met enige regelmaat gevraagd door media. En dan ga ik daar wel eens op in. Ik zeg er ook direct bij dat ik vaak 60% van de verzoeken afkap en niet doe. Ja, nu, en dat is toch wel waar de collega's van u misschien niet blij van worden. U trekt ook wel eens de kwaliteit van uw collega's in twijfel. U vindt ze soms onder de maat. Hoe zit dat? Nou, hoe dat zit, het is gewoon zo. En dan schaap ik me rot. En dan denk ik, goh, ga toch liever wat anders doen. Maar er zijn advocaten die gooien het met de pet naar. Die maken hun huiswerk niet goed af. Komen met slecht onderbouwde argumenten en pleidooien. En dat is helaas zo. Ja, nu bent u al heel lang advocaat en Peter R. de Vries al heel lang misdaadverslaggever. Heeft u terugkijkend ook dingen kunnen veranderen de afgelopen jaren met z'n tweeën? Jawel, zeker weten. Alleen het gaat soms heel erg langzaam. En ik zal dan maar voor mezelf spreken, want kijk, Peter heeft natuurlijk ook een hele hoop goede dingen bereikt. Hij is in tal van bijzondere strafzaken, moordzaken, is hij toch de aanjagende motor geweest voor de politie vaak om toch verder te graven en het onderzoek voor te zetten. En ik heb datzelfde op mijn manier gedaan, op juridisch vlak. Kunt u er één noemen? Ik kan er wel meerdere noemen als u dat hebben wil, maar omdat u zo bescheiden naar één vraagt, noem ik maar de bijstand van een afwezige verdachte ter zitting door een raadsman die wel aanwezig is. Vroeger had je dan geen enkele mogelijkheid om bij een afwezige verdachte de verdediging te voeren, maar na ongeveer 13 jaar rechtsstrijd van mij is dat gelukkig veranderd. En nu kan een advocaat dus volop de verdediging voeren, ook al is zijn cliënt niet aanwezig.

De Lange in deze late avond. You are the dream. Iets om mee te gaan slapen, zou je denken. Maar we hebben nog wat leuke onderwerpen voor je, dus blijf bij ons. Je hoorde overigens ook nog Dan Hill en Sometimes When We Touch hier in de late avond. Het is tijd voor de column van Marjoleine van Aperen, stadsdichter uit Vlaardingen. Dit is De Avondpassage. Een column van Marjoleine van Aperen. Sociaal werk. Een paar jaren geleden werkte ik voor de thuiszorg. Een aantal uren in de week om iets bij te verdienen. Tevens vond ik het fijn om sociaal iets om de hand te hebben. Aangezien ik al een poos werkloos was en behoefte had, naast het zien van vrienden, ook op arbeidsgerelateerd vlak met mensen om te gaan. Zo vier keer in de week ging ik rond de 2 à 3 uur schoonmaken bij de mensen. Ik poetste het huis van een forse dominante vrouw, haar man en papegaai. De papegaai was het kind en de man zat. Wat hij dan deed, weet ik werkelijk niet meer. Enkel dat hij altijd positieve opmerkingen over mijn uiterlijk maakte. De vrouw was immer zeer vriendelijk. Ze zette koffie voor me in mijn favoriete kopje en op mijn favoriete sterkte. En toen ze door had dat ik niet zo van toegevoegde suikers hield, kreeg ik stevast een sultana erbij. Ze gaf me tevens vaak van alles en nog wat aan huisraad, wat ik vriendelijk aannam. We deden samen het huishouden, praten en lachten, tot, na een korte vakantie van mijn kant, ik niet meer terug hoefde te komen. Zou de emmer water die ik per abuis over de keukenvloer had uitgestort daar het gevolg van zijn geweest? Van de thuiszorg hoorde ik dat ze me een beetje raar vond. Hetzelfde afscheid had ik bij een oude dame waar ik schoonmaakte. Eigenlijk vond ze het overigens helemaal niet nodig, dus deed ik alleen af en toe, tot haar grote vreugde, wat boodschappen. Tot weer na mijn vakantie. Deze mevrouw had gemeld dat ze me niet zo aardig vond. Hè? Een gerenommeerd kunstenaresse die zich had opgesloten tussen al haar kunstwerken, waaronder heel veel roze gekleide hazen in vele maten met dito geslachtsorganen, was ook een klant van mij. Ze verborg de kunstwerken onder stolpjes of bovenop een reeks opgestapelde kopjes, waar ik me om de week omheen manoeuvreerde, om vooral maar niets te breken. Ook hielp ik een vrouw die altijd in haar vieze pyjama liep, of voornamelijk zat. Want op de bank was heel duidelijk een kuil te zien. Ze was altijd ziek, had altijd weer iets anders en rookte de hele dag terwijl ze de ramen en gordijnen dicht hield. Als je daar binnenkwam, liep je echt tegen een blauwgrijze muur van stoom en stank op. Ik trok dan ook altijd mijn kleding aan die het net nog een dagje kon. En als ik het dinsdagochtend eigenlijk tijd vond om mijn haar te wassen, dan stelde ik dat stevast tot 's avonds uit. Voordat ik daar naar binnen ging, haalde ik altijd even extra diep adem. Op het smerige gasfornuis stond vaak een grote pan met vet, soms met vlees erin. Maar eten deed ze voornamelijk uit blik of de magnetron. Klant 5, de laatste in de rij, had ik op maandag. Dan was ik de bediende van een Hindoestaans-Surinaams ouder echtpaar. Ik moest natuurlijk mijn schoenen verwisselen voor een paar slippers en Amor FM trotseren. Een zender die op heel overdreven wijze aankondigt dat er mooie rouw- en trouwzalen beschikbaar zijn voor mooie prijzen. Dat u in de administratie door zeer vakkundige derden gedaan kan worden en uw goud bij de Hindoestaanse goudman in de beste handen is. De man des huizes keek altijd zeer streng en zei, ook in dit huishouden, niets. Schoonmaaksters praten waarschijnlijk niet met mannen. Eén keer sprak hij me wel aan, met de vraag of ik de badkamervloer met een tandenborstel af wilde doen. In zijn kamer mocht ik niet komen. Van de dame des huizes kreeg ik elke keer om 9:00 's ochtends een bak smerige oploskoffie, voordat ik aan de slag ging. Op een dag werd ik voor de deur weer naar huis gebonjourd, omdat de familie niet zo lekker was. Ik baalde. Ik had zo'n behoefte aan die chagrijnige man, haar stille vrouw en de vieze oploskoffie. Gewoon even de week enigszins sociaal beginnen. Ik had het gevoel dat ik thuiszorg nodig had. Zit hier ver verlaten van jou, New York is zo groot en grauw, verder valt het wel mee. Het leven in de States gaat te gauw, de steeks zijn te rauw, maar ach, verder valt het wel mee. Niemand hier bemoeit zich met mij, je voelt je zo vreemd en vrij in dit land over zee. Verder valt het wel mee. Het leven zonder jou gaat zijn gang, de nachten zijn leeg en lang. Verder valt het wel mee. Ik krijg het hier steeds vaker benauwd, de dagen zijn kil en koud, verder valt het wel mee. Als jij in New York toch eens wist, hoezeer ik je hier zo mis, nee, je hebt geen idee, maar verder valt het wel mee. Kilometers ver van elkaar, waarom leef ik hier en jij daar? Leven zonder jou heeft geen zin en lachen al even min, nee, je hebt geen idee. Nachten vol met tranen van spijt, de kostbare tijd. We zijn elkaar kwijt. Verder valt het wel mee. Desondanks het leven gaat door, maar voor wie, waarom en waarvoor? Want we gaan er zo zelf onderdoor alle twee. Maar verder valt het wel mee. Houden van verdwijnt niet zo vlug, maar is er een weg terug? Heb jij enig idee? Heus, dat valt nog niet mee. Kilometers ver van elkaar, waarom leef ik hier en jij?

when living for my life was everything a man could want to do. I could never see tomorrow. I was never told about the sorrows. How can you mend the broken hearts? How can you stop the rain from falling down? Stop the sun from shining. What makes the world go round? How can you mend this broken man? How can a loser ever win? Still feel the breeze that rustles through the trees and misty memories of days gone by. We could never see tomorrow. How can you stop the rain from falling down? How can you stop the sun from shining? What makes the world? We weten het allemaal stilletjes aan wel, denk ik. 21 maart zijn het gemeenteraadsverkiezingen. Ook voor mensen met een beperking. Stichting Stras houdt zich bezig met mensen met een verstandelijke beperking zo te begeleiden dat ze ook verantwoord aan de verkiezingen kunnen deelnemen door middel van een cursus. In dat verband reikt de burgemeester van Barendrecht komende woensdag certificaten uit. Stoere stemmer certificaat. Daarover praat ik met Gerben Lems van Stichting Stras. Goedenavond. Goedenavond. Tja, u bent van Stichting Stras. Wat is dat? Ja, Stichting Stras is een stichting die hoofdzakelijk actief is in Rotterdam en omstreken, maar ook wel in de andere grote vier steden. En wat wij doen is trainingen en cursussen ontwikkelen, ook geven, aan mensen met een verstandelijke beperking. En het idee is om ze zelfredzamer te maken en allerlei competenties te leren om echt te kunnen participeren met een mooi woord in de maatschappij. Ja, nu zijn er binnenkort verkiezingen. En ja. U heeft een cursus Stoere Stemmer. Wat is dat voor een cursus? Stoere Stemmer is een cursus voor de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking. Nou, die was er nog niet. Er wordt wel veel ontwikkeld, is veel ontwikkeld aan cursussen voor cursisten met een licht verstandelijke beperking. Maar wij willen mensen met een verstandelijke beperking ook de kans geven om deel te nemen aan de verkiezingen. Want mee stemmen is meedoen. Dus men moet ook een keuze kunnen maken en daar helpt u ze bij. Hoe gaat dat? De doelgroep mensen met een verstandelijke beperking die zijn gebaat bij veel afbeeldingen, filmpjes en vooral doen. Dus wat wij in die 5 cursusbijeenkomsten doen, is ze ten eerste bewust laten worden wat stemmen nou eigenlijk is, maar ook ze eigenlijk de techniek bijbrengen van het stemmen zelf. En ook een stukje bewustwording bij welke partij voel ik me nou het beste thuis. En hoe ziet zo'n cursus er dan uit? Het is een cursus die beschikbaar wordt gesteld aan organisaties en scholen. Ik geef zelf de training in Barendrecht. Er zit een grote leskist bij, allerlei filmpjes, kaarten. We gaan echt met ze aan de slag, bijvoorbeeld ook met gekleurde hoedjes. En die hoedjes zijn ervoor dat ze gaan bedenken, oké, ik heb een mooi idee, goed idee. Ik zet een rood hoedje op en ik ga proberen zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken voor mijn idee. Kies dus voor de partij met het rode hoedje. Nou, ze zijn er ook 2 andere rode hoedjes. Dus ze zijn heel veel met beeldend materiaal bezig. Met allerlei materiaal, zeg maar, om hen stapje voor stapje het hele stemmen te leren. Zodat ze dus een verantwoorde keuze maken straks in het stemhokje. Exact. Ja. Nu gaat burgemeester Belzen van Barendrecht op 14 maart deelnemers een certificaat uitreiken. Wat is dat certificaat en wat betekent dat? Als je de cursus hebt gedaan, bijna alle cursusdagen erbij bent geweest, krijg je een certificaat. Want dan ben je officieel stoere stemmer. De laatste cursusbijeenkomst is in de raadzaal van het gemeentehuis in Barendrecht. Dat leek ons een prachtige plek om ook de certificaten uit te reiken. En de burgemeester wil daaraan meewerken. Dus de laatste cursus vindt ook plaats in de gemeenteraadzaal. En aansluitend is dus die uitreiking van de certificaten. Nou, dat wil de burgemeester doen. Dus dat vinden we heel sympathiek en stoer. Dus wij gaan de 5e en laatste cursus doen in de raadzaal. We gaan ook nog met ze een aantal vragen bespreken die ze dan ook aan de burgemeester kunnen stellen. En de burgemeester op zijn beurt gaat vertellen wat de gemeenteraad, want daar gaat het om, wat de gemeenteraad allemaal doet in de gemeente Barendrecht, in die raadzaal. Dan zijn ze eigenlijk klaar voor de verkiezingen hierna? Dan zijn ze klaar voor de verkiezingen. Sterker nog, een week later, 21 maart, gaan wij met een groep deelnemers ook daadwerkelijk kiezen. Dus dan zien we ook of de trainingcursus effect heeft gehad. Want het is ook de bedoeling dat ze echt gaan kiezen. Ja. Dus we vinden het ook erg leuk om dat als groep te gaan doen. En het is ook heel spannend natuurlijk. Tot de voordeur natuurlijk, want we mogen niet daadwerkelijk een stemadvies geven. Nee, precies. Want u bent geheel onafhankelijk. Wij van Stras zijn geheel onafhankelijk. We nemen ze serieus. Nou, als je ze serieus neemt, dan mag je ze wel zich bewust laten zijn van wat zijn mijn ideeën en ongeveer bij welke partij voel ik me nu thuis. Ja, dat is belangrijk en verder gaat ons advies niet. Goed. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over Stichting Stras? Wij hebben een website, www.stras.nl. En daar staat vanaf vandaag ook het persbericht en het filmpje op. Want er is een filmpje gemaakt van een cursusbijeenkomst. Dus daar is ook te zien wat de cursus is. Ze daadwerkelijk aan de slag zien. Op de website is daar dus meer over te vinden. En meer te vinden ook over alle andere projecten die Stras ontwikkeld heeft en uitvoert. Ik wens u heel veel succes met zeker nu al de verkiezingen. Want dat is al spannend genoeg voor het moment, hè? Absoluut. Dus wij wensen ook jullie veel succes met de uitzending. En wij gaan meestemmen en meedoen. En met deze bijdrage van mezelf eigenlijk, ja, heb je dat weer. Is er een einde gekomen aan deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgenavond is er weer een late avond. Dan gepresenteerd door Bert de Wolf. Wederom met heerlijke muziek en leuke onderwerpen. Check intussen onze website www.delateavond.nl. Daar vind je trouwens al het regionale nieuws bij elkaar. En op Facebook kun je lezen wat er in de show zit rond 3 uur in de middag. Het leukste is natuurlijk dat je ons liked daar. Goed, tot besluit van de show. Lisa Stansfield en In All The Right Places. Ik wens je een mooie nacht als je gaat slapen. Wel trusten, mooie dromen. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. overflow.